moja poneno la mwisho. Nina mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, hali dunia lishagolewa. Tizama jasho langu na mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, therapy mora ndo mpaji. Matatizo, matatizo yatakwisha lini? Matatizo kila siku. Imani peke ngao yangu. Mbona nisha sali sana ila mamo bado tafarani. Mama kanifunza kikabira, ikunde sana haini yangu. Tena nijitume sana na vya watu nisivitamani. Hata mupenzi lonae najua siku atanikibia. Itanteza yendo mbuzo zilengo ya kesho baraye. Atazi choka kuzivumilia, anakosa tamatuzo. Ona nadaiwa kodi nilipopanga, nashinda roti nikiranda. Shapiga hodi kwa waganga, papo isi na roba. Nikauza maji na kalanga, nikawa dogi kwa viwanda. Ila kote zero ni majanga. Mtindo mmoja, nina mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, hali dunia lishagolewa. Tazama jasho langu la mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, therapy mora ndo mpaji. Matatizo, matatizo